Mam dosyć ciągłych pretensji do mnie. Proszę, czy mógłby świat działać trochę wolniej? Proszę, weźcie swoje komentarze. Mam dosyć. Odbijam na razie, odbijam tam, gdzie nikt mi nie przeszkodzi. Wygodne łóżko, browar, w lodówce już się chłodzi, a ja relaks. Na wyżej rozwalony, dobra płyta, jakiś PCC, odbitka basem, niskie tony. Telefon wyłączony, abonent czasowo niedostępny. Co by się nie działo, do rozmów nie jestem chętny, bo czasem mam dosyć spraw codziennych, tak naprawdę to pozory. Nie jestem wszystkiego pewny, nerwy puszczają, ich też już nie chcę. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Mam dosyć, ile razy można mówić, ile razy prosić. Mam dosyć, jak długo można to znosić. Jak długo można to znosić. Mam dosyć. Ile razy można mówić, ile razy prosić. Mam dosyć, jak długo można to znosić. Jak długo można to znosić. Mam dosyć. Mam dosyć, wyłączam się, nie chcę nic mówić. Mam dosyć pretensji różnych ludzi. Mam dosyć ich krytycznych uwag. Uciekam gdzieś, może jestem głupi, tak to sobie tłumacz. Lecz zaduma pomaga mi wyciągnąć wnioski. Gdybym wcześniej pomyślał, uniknąłbym bliskich troski. Uniknął i nie naraził się na niepotrzebne kłótnie. Ona impulsywny człowiek, języka se nie utnie. To do was durnie, będę mówił co chcę. Wolność słowa, przecież żyję w Polsce i bardzo często mam dosyć środowiska, w którym żyję, które widzę z bliska, jak pod mikroskopem, idąc życia tropem. Mam dosyć, kiedy los traktuje mnie po dupie kopem. Mam dosyć i staram się uciec, uciekając myślę, czy znowu tu powrócę. Czy to po prostu jest moje miejsce na świecie? Moje miejsce, każdy ma takie przecież. I tak samo jak każdy, lubię czasem się wyłączyć. Co się z tym łączy? Nie znaczy to, że muszę z sobą kończyć. Nie pesymizm, na najwyższych obrotach. Mam dosyć. O tak. Mam dosyć, ile razy można mówić, ile razy prosić. Mam dosyć, jak długo można to znosić. Jak długo można to znosić. Mam dosyć. Ile razy można mówić, ile razy prosić. Mam dosyć, jak długo można to znosić. Jak długo można to znosić. Mam dosyć.